الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة زاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العلي العظيم. سورہ عباسہ کی آخری آیات ہیں 33 سے لے کر 42 تک. سورت کے آغاز میں دو قسم کے انسانوں کا ذکر کیا گیا. ایک وہ شخص ہے جو حق کا طالب ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہے, اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے, اپنا تزکیہ چاہتا ہے. اور اسی طلب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے. دوسرا انسان وہ ہے جس کی نمائندگی اس وقت سرداران قریش کر رہے تھے کہ جو حق سے مستغنی ہے, حق کا طالب نہیں ہے, حق سے اعراض کرنے والا ہے, اس کے اندر غرور ہے, تکبر ہے, رعونت ہے, حق سے منہ پھیرنے والا ہے. ان دو انسانوں کا ذکر ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم پہلے انسان کی نمائندگی کر رہے ہیں جن میں حق کی طلب پائی جاتی ہے, اللہ کا خوف ہے, اللہ کی خشیت ہے, اسی خشیت اور اسی خوف کی بنا پر انہیں اس بات کی فکر ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوار لیں, اپنی اصلاح کر لیں, اپنا تزکیہ کر لیں. اور دوسرا انسان جو متکبر ہے, مغرور ہے, حق سے مستغنی ہے, حق سے روگردانی کرنے والا ہے, اس کی نمائندگی سرداران قریش کر رہے تھے. ان دو قسم کے انسانوں کا سورت کی ابتدا میں ذکر ہے. سورت کے آخر میں دونوں قسم کے انسانوں کا انجام بتلایا گیا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ دونوں کا مختلف نکلنے والا ہے کہ جب اس سارے عالم کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور دوسرا عالم بپا ہوگا تو اس وقت معلوم ہوگا کہ حق سے روگردانی کرنے والا حق سے بھاگنے والا اس کا کیا انجام سامنے آ رہا ہے, کس طرح وہ ناکامی اور خسارے سے دوچار ہو رہا ہے, کس طرح حسرت اور نامرادی اس کا مقدر جو ہے وہ بن رہی ہے, اور جو حق کا طالب ہے اپنا تزکیہ اور اپنی اصلاح چاہنے والا ہے اور اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اپنے قلب میں جاگزی کرنے والا ہے, وہ اس دن کس طرح کامیاب اور بامراد ہوگا. دونوں قسم کے انسانوں کا قرآن کریم نے اسی چھوٹی سی سورت کے اندر, مختصر سی سورت ہے, انجام بھی بتلا دیا گیا. ذرا سنیے قرآن کی زبان میں, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. اب لفظ خود لفظ کی جو صوتی اس کا آہنگ ہے اسی پر غور کیجئے کہ وہ خود بتلا رہا ہے, صاخہ. جب وہ وقت آ جائے گا, وہ کانوں کو پھاڑ دینے والی انتہائی دہشت ناک ہولناک آواز جب بلند کر دی جائے گی. یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کے نام قرآن کریم میں اس کی صفات ہی کے ساتھ ہیں, جو صفتیں ہوں گی. یہ صفت جو ہے کہ اس کا شور, اس کی ہیبت, اس کی گونج, اس کی کڑک ایسی ہوگی کہ جس سے کانوں کے پردے جو ہیں وہ پھٹ رہے ہوں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, دوسرا سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا, دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا. اس وقت کیا حال ہوگا؟ آج جو دنیا کے اندر محو ہیں, دنیا کے اندر مست ہیں, دنیا جن کا مقصود ہے, دنیا جن کا مطلوب ہے, دنیا کی لذتیں اور دنیا کا سامان عیش و عشرت جمع کرنا, یہی ان کی زندگی کا حاصل ہے. اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے نہ جائز کو دیکھتے ہیں, نہ ناجائز کو دیکھتے ہیں, نہ حلال کو دیکھتے ہیں, نہ حرام کو دیکھتے ہیں. دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں تو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. رشوت ہے, سود ہے, حرام خوری ہے, ہر قسم کے ذرائع جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. کس لیے؟ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے کنبے اور قبیلے کے لیے. ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر, اخلاق سے, اقدار سے, اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ان کے دل کے اندر جس طرح ہے ہی نہیں. دل اتنے سخت ہو چکے ہیں, دلوں کے اندر زنگ جو ہے وہ لگ چکا ہے, دلوں کے اندر زیخ اور رین جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. اس طرح دنیا کے اندر جو زندگی بسر کر رہے ہیں, اور اسی سامان عیش و عشرت اور لذات کے اندر مست زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں, اس وقت کیا حال ہوگا؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو ان کے قریب ترین روابط ہیں, جن سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, جن سے نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہوتا ہے, جب یہ کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز بلند ہوگی تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, اس دن انسان بھاگ رہا ہوگا, اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, جس کے ساتھ اس کو محبت, جس کے ساتھ اس کا تعلق ایک ہی ماں سے پیدا ہونے والے, اس سے بھی وہ بھاگ رہا ہوگا, پھر اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا, جو سب سے قریب ترین رشتہ سمجھا جاتا ہے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, اور پھر اپنی بیوی سے جسے دنیا کے اندر بڑی محبت کرتا تھا اس سے بھی بھاگ رہا ہے, اور جس اولاد کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا تھا ان بچوں سے, ان بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا. کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس کو. اس اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر ایک اس طرح مصیبت کے اندر گرفتار ہوگا. یہ سمجھے گا کہ کہیں اپنی مصیبت میں مجھے نہ پکارے, میں اس کی اب کہاں مدد کروں. اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے آج اس کے بیوی, اس کے بچے, اس کا گھر والے, اس کے اہل خانہ سب جس مصیبت میں مبتلا ہیں, کہیں میرے خلاف یہی جو ہے وہ گواہ نہ بن جائیں, بچے میرے خلاف گواہی کہ یہ ہمارا باپ تھا, اس نے ہماری تربیت نہیں کی, اس نے ہماری پرورش صحیح نہیں کی ہے, اس نے ہمیں دین نہیں سکھایا ہے, اس نے ہمارا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا ہے. بیوی جو ہے یہ باقی ہر ہماری خواہش جو ہے وہ پوری کرتا تھا, لیکن اس نے دین کی طرف تو کبھی نہیں بلایا, کہیں وہ میرے خلاف گواہی نہ بن جائیں, بھاگ رہا ہوگا. اور حال یہ ہوگا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, کسی کی کیا مدد کر سکے گا, کسی کی پکار پر کیا لبیک کہہ سکے گا. آج تو ہر ایک بس اپنے ہی حال میں جو ہے وہ مگن ہے, اپنے علاوہ کسی کی کوئی فکر نہیں. قریب ترین جو رشتے ہیں, نہ ٹوٹنے والے جو روابط ہیں, آج ان کو دیکھ رہا ہے لیکن بھاگ رہا ہے. پکارنے والے اس کو پکارتے بھی ہیں لیکن کسی کی پکار پر کوئی آواز نہیں, بل اپنے ہی حال میں جو ہے وہ مگن ہے, مست ہے. سورۃ المعارج کے اندر قرآن کریم نے اسی مضمون کو ایک اور انداز میں, قرآن تو اسلوب بدل بدل کے جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے, کبھی ایک اسلوب میں کبھی دوسرے اسلوب میں. لا یسأل حمیم حمیما, اس دن کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کے کام نہیں آئے گا. آج جن سے ایک لمحے کے لیے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, تعلق ہے, دوستی ہے, محفلیں ہوتی ہیں, نشستیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار, لیکن وہ دن ایسا ہوگا لا یسأل حمیم حمیما, کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کے کام نہیں آئے گا. یبصرونہم, یہ نہیں کہ دیکھیں گے نہیں, ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے, لیکن آج کسی کے کام نہیں آئیں گے. قرآن کریم نے بس ایک استثناء کیا ہے, یاد رکھیے گا, ایک استثناء کیا ہے کہ دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. آج دوستی ہے, تعلق ہے, ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کیے جا رہے ہیں, لیکن وہاں تو دشمنی ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن ایک صفت کے حامل لوگ اس سے مستثنا ہوں گے. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضٌ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. الْأَخِلَّاءُ, خلیل, دوست, ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضٌ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ, سوائے اہل تقوی کے. اہل تقوی کی دوستیاں وہاں بھی قائم رہیں گی, یہ دوستیاں دائمی ہیں, باقی سب دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. یہ نہیں کہ صرف دوستی ختم ہو جائے گی, دوستی صرف ختم نہیں ہوگی, دوستی دشمنی میں بدل جائے گی. ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, ایک دوسرے کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. ایک دوست یہ کہے گا کہ اس نے مجھے جو ہے وہ غلط راستے پہ یہ لے کے گیا تھا, دوسرا کہے گا یہ مجھے لے کے گیا تھا, میں تو آنا چاہ رہا تھا دین کی طرف لیکن اس نے کہا کہ نہیں نماز پڑھنے کی, پھر پڑھ لینا کوئی بات نہیں ہے, پڑھتے ہی رہتے ہو نا, ابھی تو جوانی ہے, پھر جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگ لے, نماز پڑھ لینا. اس وقت تو یہ فلم لگی ہوئی ہے, یہ ڈرامہ چل رہا ہے, یہ منظر ہے, یہ تفریح ہے, اس وقت تو ہم ایک دوسرے کے دشمن, کہ اس نے مجھے جو ہے وہ اس طرف دعوت دی تھی, دوسرا کہے گا نہیں دعوت اس نے دی تھی. صرف دوستی ختم نہیں ہوگی, دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضٌ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ, ہاں جو اہل تقوی ہیں ان کی دوستی وہاں بھی قائم رہے گی, تقوی والوں کی دوستی. جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے, اللہ کی خشیت ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے ہیں, اور جن کی دوستی کی بنیاد بھی اللہ کی محبت ہے, بس اللہ کی محبت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو آپ نے بارہا سنی, کہ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, اس میں سات قسم کے انسان جو ہیں ان پہ عرش کا سایہ ہوگا, اور اس دن کی تکلیف سے مشقت سے بچے ہوئے ہوں گے. ان میں وہ دو افراد کہ جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, اور کوئی قرض نہیں تھی, کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا, کوئی دنیاوی غرض نہیں, کوئی طمع نہیں, کوئی لالچ نہیں, کوئی کاروبار نہیں, صرف اللہ کے لیے بس محبت ہوتی تھی. ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اس لیے تھا کہ وہ بھی اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے والا تھا, یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بجا لانے والا تھا, اور دونوں کی محبت کی بنیاد جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. ایسے دو شخصوں کو اس دن کے جس دن کسی عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا. تو یہ دوستیاں ایسی ہیں کہ جو تقویٰ کی بنیاد پر ہوں گی. اللہ ایسی دوستی نصیب فرمائے, ایسا تعلق ہو جائے, یہ تعلق اللہ اس کو بقا عطا فرمائیں گے, اس کو فنا نہیں ہے, اس لیے کہ اس تعلق کی بنیاد ہی اللہ کی محبت ہے. اللہ باقی رہنے والے ہیں, اللہ کی محبت باقی رہنے والی ہے, اللہ کی محبت کی بنا پر جو ہے وہ جن کی دوستیاں ہیں وہ دوستیاں بھی جو ہیں وہ باقی رہیں گی, اور وہ دنیا کے اندر بھی دوستی ہے, میدان محشر میں بھی دوستی ہے, اور جنت کے اندر بھی جو ہے وہ دوستی ہے. اللہ ایسی دوستی عطا فرمائے, اللہ ایسا تعلق نصیب فرمائے. الاخلاءُ یومئذٍ بعضٌ لبعضٍ عدوٌ الا المتقین, ایک دوسرے کے دشمن. فرمایا لا یصل حمیم حمیما یبصرونہم, کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کے کام نہیں آ سکے گا, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے, اور صورتحال یہ ہوگی یود المجرم, مجرم چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ بنی وصاحبتی واخی وفصیلتی التی تووی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی, چاہے گا کہ میں فدیے میں دے دوں, بطور فدیہ کے دے دوں اپنے بچوں کو اس عذاب کے دن کے, آج کا جو عذاب ہے, بچے بیوی رشتہ دار قبیلہ جس نے اس کو پناہ دی, سب کے سب, اور دنیا میں جو کچھ ہے سب دے دوں کسی طریقے سے اس عذاب سے جو ہے وہ بچ جاؤں. لیکن عذاب سے نہیں بچ سکتے گا, وہاں کوئی فدیہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار, کہ جنہوں نے کفر کیا اور حالت کفر ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے, ان سے کوئی فدیہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا, چاہے زمین بھر کر جو ہے وہ سونے کی بطور فدیہ دے دیں, فدیہ نہیں. اس لیے سمجھے کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے, ایمان بہت بڑی نعمت ہے, ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں. اور بعض اوقات ہماری زبانوں سے ایسا کلمہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے, خاص طور پر جدید پڑھے لکھے لوگوں کے, جدید تعلیم یافتہ جاہلوں سے کی زبانوں سے, کہ کافر بہتر ہیں ہم سے, کافر بہتر ہیں. ایمان اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی, اگر ایمان کے بغیر رخصت ہو گیا کوئی, ان الذين كفروا اموات فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به, وہ زمین بھر کر جو ہے وہ سونے کی, اتنا سونا امریکہ کے پاس ہے, پوری زمین سونے سے بھری ہوئی ہو, امریکہ کے پاس اتنا سونا ہے, بڑے وسائل ہیں, کہتے ہیں امریکہ کے پاس وسائل بہت ہیں, وسائل بہت ہیں, ابھی جتنے وسائل کا اس نے استعمال کیا وہ تو بہت کم ہے, ابھی تو اس کے پاس بہت ہے. ہمارا اب بھی جو ہے یورپ اور امریکہ کا غلام ذہن پڑھا لکھا پروفیسر دانشور تعلیم یافتہ جو حالات یہ دیکھ کر کہ ڈوب رہے ہیں اور انشاءاللہ ڈوبیں گے, غرق ہو رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, منظر دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ بے سر و سامان نہتے کہ جن کے بارے میں 10 سال پہلے یہ کہ ان کو تو اب ہم نے ختم کر دیا, اب نہ کابل رہا نہ کندھار رہا, اب تو افغانستان پر جو ہے وہ مکمل امریکن قبضہ, یہی سمجھا جاتا تھا نا. کابل کا جب سکوت ہوا, کندھار کا جب سکوت ہوا, لیکن 10 سال نہیں گزرنے پائے, کن کو شکست دے رہے؟ ایمان کو تو شکست نہیں دی جا سکتی, ایمان کو تو شکست نہیں دی جا سکتی. ایٹم بم ہونے کے باوجود جو ہے روزانہ بلا ناغا جو ہے جس ملک کے شہری جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہوں, پھر بھی جو ہے وہ بڑک یہی ہو کہ ہم آزاد ہیں, پھر بھی جو ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہو کہ ہم اپنی آزادی اور اپنے وقار کی بنا پر جو ہے وہ طے کریں گے جو کچھ طے کریں گے. ایمان ہے, ایمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, ایمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. آج دنیا دیکھ رہی ہے, اس دیکھنے کے باوجود جو ہے, اس دیکھنے کے باوجود کہ جب تک جو ہے وہ فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, پھر بھی خوف نکل نہیں رہا. خوف, غلامی کی ذہنیت ایسی ذہنیت ہوتی ہے. پھر بھی امریکہ کے وسائل بہت ہیں جناب, ابھی وسائل بہت ہیں, پوری دنیا سونے سے تو نہیں بھر سکتا. سارے وسائل ہوں, پوری دنیا سونے سے بھر جائے, سارا یورپ, سارا دنیا کفر مل کر جو ہے زمین کو سونے سے بھر سکتے ہیں؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں, اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدہم ملء الارض زعاما ولو افتدى به, کہ جنہوں نے کفر کیا, امریکہ اور امریکہ کے حواری, یورپ اور یورپ کے تمام شیاطین, آپ بتائیے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے کافر ہیں یا نہیں؟ کوئی کفر میں شک ہے؟ اسی کفر کی حالت میں اگر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, ایمان نہیں لاتے, اگر وہ دین اختیار نہیں کرتے جو دین ملا عمر کا ہے, یاد رکھیں, اگر وہ دین اختیار نہیں کرتے جو دین شیخ اسامہ کا ہے, اگر اس نبی اور رسول پر ایمان نہیں لاتے جو نبی اور رسول طالبان افغانستان کا رسول ہے, سارا امریکہ, سارا یورپ جو ہے جہنم کا ایندھن بنے گا. مسئلہ اتنا معمولی نہیں ہے ایمان کا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به, جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے, اگر وہ یہ چاہیں کہ زمین بھر کر سونے کی فدیے کے طور پر دے دیں تاکہ عذاب سے بچ جائیں, ہرگز قبول نہیں کی جائے گی, ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. ایمان بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ زبانوں سے نکال لینا کہ کافر بہتر ہیں, کافروں کا نظام بہتر ہے, یقین جانے وہ پی ایچ ڈی ہو, وہ پروفیسر ہو, وہ جس سطح پر بھی دنیا کے اندر پہنچا ہوا ہو, امریکہ میں جاتا ہے, برطانیہ میں جاتا ہے, فرانس میں جاتا ہے, جرمنی میں جاتا ہے, یورپ میں جاتا ہے, اور واپس آ کر یہ کہتا ہے کہ ان کا نظام باطل جو ہے وہ بہتر ہے, اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی اندھا بھی نہیں ہے. صاحب بالکل اندھا ہے, اور ایسے اندھوں کو قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا, جو کفر کو جو ہے دیکھ کفر کے نظام کو دیکھ کر یہ کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستغنی ہو کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے مستغنی ہو کر اور محمد رسول اللہ کی شریعت سے مستغنی ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب سے مستغنی ہو کر پھر بھی جو ہے وہ نظام بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور پھر یہ بھی سنیں اس کے ساتھ کہ قیامت کے دن موت کے وقت بھی موت کے وقت جس وقت دنیا ہی کے اندر جسم اور روح کا تعلق جب ختم ہو رہا ہوتا ہے موت کے وقت بھی قبر میں میدان حشر میں سرات پر ہر جگہ تمام کفار یاد رکھیے گا چاہے یورپ کے ہوں امریکہ کے ہوں روس کے ہوں جاپان کے ہوں آسٹریلیا کے ہوں ہندوستان کے ہوں جو کافر ہو چاہے وہ حکمران ہوں چاہے وہ عوام ہوں سب کی ایک ہی تمنا ایک ہی خواہش ہوگی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کافر یہ چاہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے اسلام ہمارا دین ہوتا ان کی تو یہ خواہش ہوگی اس وقت. اور آج کا نو تعلیم یافتہ جاہل مسلمان اسلام کا دعوے دار اگر ان کفار کو اہل ایمان اور اہل اسلام سے بہتر سمجھ رہا ہو تو اس سے بڑھ کر جو ہے اندھا اور بہرا جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے. اس لیے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ بولی وصاحبته واخی وفصیلته التی توی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا ہرگز جو ہے وہ قبول نہیں ہرگز نجات نہیں ہوگی سب کچھ. تو وہ دن تو ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی ہر ایک اپنے حال میں مست ہوگا. اللہ اس دن کے عذاب سے بچائے. اللہ نے جو اسلام اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی نعمت ہے اسلام سے ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں ہے کوئی نعمت نہیں. ساری دنیا مل جائے ساری دنیا کے خزانے مل جائیں اور کفر کی حالت میں مر جائے اس سے بڑھ کر ناکامی اور خسارہ کوئی نہیں. اور دنیا کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا ہے ایمان کے ساتھ بس اس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. اور یہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں اس لیے کہ بات تو اتنی واضح ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی اور بات واضح ہو نہیں سکتی لیکن بدفہموں کا کیا کیا جائے کہ اتنی باتیں واضح بات کو بھی جو ہے غیر واضح بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ایمان جب بات کی جاتی ہے ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی ایمان نہیں ہے کوئی ایمان نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں جو ہیں اس طرح پکی کریں کہ اس میں شک کا گزر بھی نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی اور رسول نہیں ماننا صرف نبی اور رسول نہیں انبیاء تو بہت آئے اللہ کی طرف سے اور رسولوں کی تعداد بھی کافی ہے آپ صرف نبی اور رسول نہیں ہیں. ہم نبی مانتے ہیں رسول مانتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو اگر ان کو نبی اور رسول نہ مانے تو ہم مسلمان نہیں ہیں کوئی مسلمان نہیں ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی و رسول نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی و رسول نہ مانے، تو کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہے. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہ مانے تو کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہے. ہم آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اللہ کی طرف سے انبیاء آئے علیہ الصلوۃ والسلام، رسول آئے، سب کو جو ہے وہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. کسی ایک کا بھی انکار کرے تو اسلام کوئی مسلمان مسلمان نہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ایک کی بھی جو ہے وہ تفریق نہیں کرتے. سلسلہ نبوت اور رسالت میں سے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے آئے، ایک کو بھی جو ہے وہ ہم نکالتے نہیں ہیں. ایک کو بھی نکال دیں ہمارا اسلام ہی باقی نہیں ہے. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول نہیں مانتے، سمجھنا بات اچھی طرح. صرف نبی اور رسول مانیں گے تو مسلمان پھر بھی نہیں ہوں گے. نبی اور رسول اور بھی بہت آئے ہیں، آپ صرف نبی اور رسول نہیں ہیں، آپ خاتم النبیین والرسل ہیں. جب تک آپ کو خاتم النبیین نہیں مانا جائے گا، تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے اور تمام نبیوں کے آخر میں اس طرح آنے والے کہ اب تا قیام قیامت آپ ہی کی نبوت اور آپ ہی کی رسالت ہے، اور کوئی شخص اللہ کے ہاں اپنا ایمان اور اپنا دین جو ہے وہ اس طرح لے کے نہیں جا سکتا کہ اللہ اس کے ایمان اور دین کو قبول کریں، جب تک جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو جو ہے دل سے مانتے ہوئے، زبان سے اقرار کرتے ہوئے یہ کہے کہ جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں میں اس سب پر ایمان لاتا ہوں، اور جس دین کا نام اسلام ہے اس کو میں قبول کرتا ہوں. اس حال میں بارگاہ الہی میں جائے گا تبھی قابل قبول ہوگا، ورنہ فلن یقبل من احد. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اب دین اسلام ہی ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا فلن یقبل من، ہرگز جو ہے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاتم النبیین ہیں، اور خاتم النبیین اس کائنات میں جب سے کائنات کا آغاز ہوا ہے اور جب کائنات کا اختتام ہوگا بس ایک ہی خاتم النبیین ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور خاتم النبیین نہیں ہے. اور خاتم النبیین کا مطلب کہ آپ پر ایمان لائے بغیر دنیا کے جس کونے میں، دنیا کے جس خطے میں اور جس زمانے میں بھی آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک کا جو بھی زمانہ ہوگا، اس زمانے میں جو بھی انسان ہوگا وہ مومن نہیں قرار پائے گا، مسلم نہیں قرار پائے گا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا. اس لیے مومن کا مطلب یہ ہے. اس لیے اسلام اور ایمان بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا جتنا شکر بجا لائیں گے اللہ اس نعمت میں اضافہ فرمائیں گے، اللہ اس نعمت میں اضافہ. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر بجا لاؤ گے تو اضافہ. اور اضافہ یہی ہے کہ جس وقت آدمی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آخری لمحہ ہے، تو ایمان و اسلام ہی کی حالت میں رخصت ہو، اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں رخصت ہوتے ہوئے اللہ کے پاس جا پہنچے، بس اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں. اس کے بغیر جو اس دنیا سے چلا گیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا بھر، زمین ساری کی ساری سونے سے بھر کر بھی فدیہ کے طور پر دے پھر بھی قبول نہیں، بفرض محال. اس کے پاس کہاں زمین اور کہاں سونا اور کہاں یہ چیز. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے سمجھو کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے. امریکہ کے ڈالرز کی قیمت نہیں ہے، برطانیہ کے پونڈز کی قیمت نہیں ہے، یورپ اور امریکہ کے خزانوں کی قیمت نہیں ہے، قیمت ایمان کی جو ہے. ایمان بہت قیمتی چیز ہے. اس کے بغیر رخصت ہو گیا تو قیامت میں بھی اس کا حال یہ کہ جن کے لیے سب کچھ کر رہا تھا انہی سے بھاگ رہا ہوگا اور وہ سارے تعلقات اور وہ سارے روابط اس دن جو ہے اس سے منقطع ہو چکے ہوں گے. اور لیکن وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں چلے گئے, ایمان کی حالت, ایمان اور اسلام کی دولت لے کر گئے, جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اور تقویٰ جو ہے جن کے قلوب کے اندر جاگزین, اللہ سے ڈرنے والے, حق کے طالب, ان کا کیا حال ہوگا, ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ خود ہی فرما رہے ہیں, وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ, اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے, چہرے چمک رہے ہوں گے, روشن, مسفرۃ, چمک رہے ہوں گے چہرے, ضاحکۃ مستبشرۃ, حشاش بشاش, شاداں فرحاں چہرے, خوشی سے, خوش و خر چہروں کا حال یہ ہوگا اس دن, کچھ چہرے ایسے ہوں گے. اسی کو دوسری جگہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ, اس دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ, کوئی ان کے چہروں پر جھریاں نہیں ہوں گی, کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی, کوئی ایسی علامت نہیں ہوگی کہ جو پریشانی کو ظاہر کرنے والی ہو, غم کو, خوف کو ظاہر, کوئی خوف کی علامت نہیں, کوئی غم کی علامت نہیں, کوئی پریشانی نہیں, تر و تازہ چہرے, خوش و خرم چہرے, شادہ و فرح چہرے, لسعیہا راضیہ, اپنی کوششیں اور اپنی محنتیں جو انہوں نے دنیا کے اندر کی تھی اعمال صالح کی صورت میں, اس سے جو ہے وہ خوش ہو رہے ہوں گے جو کچھ اس دن دیا جا رہا ہوگا. اسی جگہ وجوہ یومئذ ناظرہ, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربیہا ناظرہ, اس دن کچھ چہرے ایسے تر و تازہ, خوش و خرم, با رونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, رب کا دیدار ان کو حاصل ہوگا, رب کا دیدار. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرۃ, یہ تو ان چہروں کا حال ہوگا کہ جنہوں نے دنیا کے اندر ایمان اور عمل صالح, نیکی اور تقویٰ کی زندگی جو ہے وہ بسر کی ہے, اور اس کے بالمقابل یہ دوسری قسم کا انسان جس نے تکبر اور رعونت کا رویہ اختیار کیے رکھا, حق سے جو ہے وہ مستغنی رہا, اپنے آپ کو حق سے بے پرواہ سمجھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ میرا مال, میری دولت, میری جاہ, میری ریاست, میری سیاست, میری حکومت, میرا اقتدار, بس یہی سب کچھ ہے, اس کا کیا حال ہوگا؟ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيَّا غَبَرَةٌ, اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو گرد آلود ہوں گے, مٹی چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی, طرح کو ہا پاتا رہا, اور سیاہی تھی چہروں پر جو ہے جس طریقے سے مری ہوئی ہے, چہروں کا رنگ بھی جو ہے وہ سیاہ, جیسے ان کا قلب جو ہے, دل کہ جو ایمان سے خالی تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جو ہے وہ قلب خالی تھا, اس کے اندر زنگ تھا کفر کا, کفر اور شرک اور نفاق اور فسق اور فجور کی سیاہی جس دل کے اندر جو ہے وہ جمی ہوئی تھی, وہ قلب کی ساری سیاہی جو ہے اس دن چہروں سے نظر آ رہی ہوگی, چہرے بھی جو ہے وہ سیاہ ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قترۃ, اور دوسری جگہ انہی کے بارے میں وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ, چہرے ایسے ذلیل اور رسوا ہوں گے, ذلت اور رسوائی ان چہروں پر جائے وہ چھائی ہوگی, محنت اور مشقت ان پر جائے وہ لادی ہوگی, ایسے چہرے ہوں گے. وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيَّا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ, یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ کہ جنہوں نے جو کافر ہیں اور جو فاجر ہیں، جو کافر ہیں اور نافرمان ہیں، کافروں اور نافرمانوں کا حال قیامت کے دن جو ہے وہ یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے بچائے. اور اسی کے بارے میں دوسری جگہ قرآن کریم، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربیا ناظرۃ ووجوہ یومئذ مسفرۃ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرا. اور وہ سمجھیں چہروں پر یہ بوسط جو ہے اور سیاہی جو ہے چھائی ہوگی، اور وہ سمجھ رہیں گے کہ اب ہم سے جو سلوک کیا جائے گا بڑا سخت سلوک ہوگا، کمر توڑ دینے والا سلوک سمجھ جائیں گے. اس لیے کہ اپنے اعمال جیسے دنیا کے اندر آج وہی اعمال جو ہیں وہ ان کے سامنے مجسم ہو کر آ رہے ہوں گے، اور اس طرح کہیں گے کاش ہمارے ان اعمال کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک طویل فاصلہ جو ہے وہ حائل ہو جائے. وہی اعمال جو دنیا کے اندر کر رہے تھے اور جس کے بارے میں سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، دنیا کے اندر یہی سمجھتے تھے. اور یہ یاد رکھیں، یاد رکھیں کہ جو کافر ہیں، فاسق ہیں، نافرمان ہیں، خدا کے باغی اور سرکش ہیں، چاہے وہ فریب اور دھوکے کے ساتھ اپنے اعمال کو کتنا ہی خوشنما بنا کر کیوں نہ دکھاتے رہیں لوگوں کو، خود خوب سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہیں بد. قرآن کریم نے اسی کو کہا کہ انسان کتنا ہی جو ہے نا وہ عذر اور بہانے کیوں نہ تراشتا رہے، لیکن سمجھتا خوب ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور دنیا کے اندر انہی کافروں کے اعمال کہ جن اعمال سے یہ خوف کھا رہے ہوں گے قیامت کے دن، دنیا کے اندر ان اعمال کے بارے میں قرآن کریم ہی تو بتا رہا ہے کہ یہ کیا سمجھتے تھے، یہ کیا سمجھتے تھے. اور یہی لوگوں کو باور کروانے کی کوشش کر رہے تھے. اس مسئلے کو بس مختصر سے سمجھ لیجیے. قرآن کریم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا بتلاؤں تمہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کیا تمہیں بتلاؤں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں خسارے میں کون ہے؟ عمل کے لحاظ سے. یاد رکھنا آج سب سے بڑی بات یہی کی جاتی ہے نا کہ یورپ والے عمل کرتے ہیں، عمل عمل میں بہت آگے ہیں، دن رات عمل، محنت، مشقت، وہاں جاتے ہیں فرصت ہی نہیں، وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے. سب سے بڑی خوبی یہی بتائی جاتی ہے نا، بے عملی کی نہیں، عمل کی بات، بے عملی کی نہیں، عمل کی ہے. بہت عمل کرتے ہیں جناب، وہاں تو کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے، کھانے پینے کا بھی وقت کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کا وقت نہیں، لباس پہننے کا وقت نہیں ہے، آرام کا وقت نہیں ہے. اسی میں آرام کریں، اسی میں لباس پہنیں، اسی میں کھانا کھائیں. فاسٹ فوڈ، فاسٹ فوڈ یہی ہے نا، بھاگتے بھاگتے کھائیں، بھاگتے بھاگتے ہے یہ عذاب کی صورت کے. جس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں وہی نصیب نہیں، جس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے وہ دنیا کے اندر بھی ان کے نصیب میں نہیں ہے، دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. فاسٹ بھاگتے بھاگتے کھاؤ، کھاؤ بھی بھاگتے بھاگتے، لباس بھی بھاگتے بھاگتے پہنو، نہ جسم کے اوپر لباس رہا، نہ پیٹ کے اندر وہ غذا جا رہی ہے، نہ کھانے کا ہوش، نہ پہننے کا ہوش، نہ آرام آرام کا ہوش. مدہوشی میں پڑے ہوئے ہیں، بے ہوشی میں پڑے ہوئے ہیں، مدہوش اور بے ہوش. کام کر رہے ہیں جناب، کام کام کام، دن رات کام، صبح و شام کام، اور کام کرتے ہیں، چھوٹا گھر پھر بڑا گھر پھر بڑا گھر، چھوٹی کار پھر بڑی کار پھر بڑی کار، پھر نیا مال، سب کچھ. یعنی وہی بات، وہی بات کہ گدھے کو، گھوڑے کو، خچر کو جو ہے وہ اپنے سر پر سوار کے دھوڑے جا رہے ہیں، دھوڑے جا رہے ہیں، کمر ٹوٹ رہی ہے، پسینے سے شرابور. اور جس گھوڑے پر سوار ہو کے جانا چاہیے تھا، جس گدھے پر سوار ہونا چاہیے تھا، اس گھوڑے گدھے کو خود اپنے سر پر جو ہے وہ لاتے ہوئے بھاگتے جا رہے ہیں. تو عمل ہو رہا ہے نا عمل. قرآن کی زبان سے سنیے قرآن کیا کہتا ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا, ان سے کہیے کہ بتائیں ہم تمہیں خبردار کریں کہ عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں خسارے میں کون ہے. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا, جن کی ساری کوششیں, سننا کوششیں, کوششیں کر رہے ہیں, جن کی ساری کوششیں دنیا ہی میں ضائع ہو گئی, دنیا ہی میں, دنیا ہی کے لیے خرچ ہو گئی. سب اللہ نے جسم دیا, اللہ نے صحت دی, اللہ نے جان دی, اللہ نے ذہن دیا, اللہ نے استعدادیں دی, اللہ نے صلاحیتیں دی, اللہ نے عقل دی, سب کچھ دیا اللہ نے, لیکن وہ سب کھپا دیا, لگا دیا دنیا ہی کے لیے, دنیا ہی کے لیے. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, وہم یحسبون اور وہ گمان کرتے, وہ سمجھتے ہیں, گمان کرتے ہیں, انہم یحسنون صنعا کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھا, بہت اچھا کر, بہت اچھا رہے ہیں, سمجھ ہی رہے ہیں. آج ان عملوں کے بارے میں کیا سمجھ رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھا, اور دنیا کو بھی یہی باور کرواتے ہیں. جتنی ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ کیا ہے, ایڈورٹائزمنٹ جتنی ہے یہ کیا ہے کہ یورپ اور امریکہ اور اہل کفر کا جو بھی عمل ہے, سارا دنیا ہی ہے نا, وہ دکھایا جائے, اسی کی کشش پیدا کی جائے, اسی کی کشش پیدا کی جائے. بس حاصل خلاصہ سارا یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کا وہ سارا کا سارا عمل باطل کہ جو محض دنیا کے لیے ہے, جس کو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے گھاٹے میں اور خسارے میں دوچار ہونے والے ارباب عمل وہ ہیں کہ جن کا عمل سارا کا سارا دنیا ہی کے لیے ہے, وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, اسی گھاٹے اور خسارے والے عمل کو دنیا کے اندر تشہیر کر کے جو ہے وہ دکھایا جائے کہ لوگوں یہ عمل کا راستہ ہے اس پر چلو, لوگوں یہ عمل کا راستہ ہے اس پہ چلو. اور اس عمل کے راستے کا خلاصہ کیا ہے, اس عمل کے راستے کا خلاصہ کیا ہے, کیونکہ ہم تو ان مختصر نشستوں میں تو خلاصہ ہی بتا سکتے ہیں نا, خلاصہ کیا ہے, جو چوبیس گھنٹے, چوبیس گھنٹے پر جو عمل جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہوں, دن رات وہی ہو رہا ہو, اس کا خلاصہ ہے کیا؟ خلاصہ یہ ہے سارے عمل کا, سارے عمل کا خلاصہ یہ ہے, دن رات صبح و شام چوبیس گھنٹے محنت کریں, مشقت کریں, اس کے لیے تعلیم حاصل کریں, اس کے لیے ڈگریاں حاصل کریں, اس کے لیے آگے بڑھیں, اس کے لیے سب کچھ کریں, تعلیم اس کے لیے, ڈگریاں اس کے لیے, سب کچھ اس لیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے اندر جو ہے ڈالر, پیسہ, دولت جو ہے وہ کما سکیں, ڈالر کے, پیسے کے, روپے کے, درہم کے, دینار کے غلام بن کے ان کی بندگی اور ان کی اطاعت کر رہے ہیں, تو آپ سمجھیے کہ آپ دنیا کے اندر کامیاب انسان ہیں. یہ ہے سارا خلاصہ. بس اگر آپ یہ کر رہے ہیں, یورپ کے نزدیک, امریکہ کے نزدیک آپ مہذب انسان بھی ہیں, آپ قابل قدر بھی ہیں, آپ کی ویلیو بھی ہے, آپ کی ڈگری کی, آپ کی تعلیم کی, آپ کی سکل کی, آپ کے فن کی, آپ کی مہارت کی, ساری کی ساری ویلیو جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ ناپی اور تولی جائے گی کہ آپ کے اندر ڈالر کمانے کی صلاحیت, استعداد کتنی ہے. جتنی زیادہ جس کے اندر ہے وہ اتنا ہی جو ہے وہ ویلیویبل انسان ہے اس دور کا, اور اتنا ہی وہ مہذب انسان ہے اور اس معاشرے کا, کہ جس معاشرے کی تشکیل یورپ اور امریکہ کے باطل نظریات, موہوم نظریات, کفر اور کافرانہ نظریات نے جس دور کی تشکیل کی ہے, اس دور کے اندر جو ہے وہ قابل قدر انسان وہ سمجھا جائے گا کہ جو زیادہ سے زیادہ بندگی اور غلامی روپے اور پیسے درم اور دینار پون اور ڈالر میں آگے بڑھا ہوا ہے. بس یہ ہے سارا خلاصہ. اور یہی عمل جو ہے وہ اس دن ان کے سامنے آ جائے گا, اور اسی سے جو ہے وہ بھاگ رہے ہوں گے, اسی سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. لیکن اس عمل بد سمیت جو ہے وہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ ان کو بننا پڑے گا, اور میدان محشر میں یہی عمل جو ہے وہ ان کے چہرے سے جو ہے وہ اس کی عکاسی ہو رہی ہوگی, چہرے غبار آلود ہوں گے اور چہروں پر جو ہے وہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی, اس لیے کہ دنیا کے اندر انہیں کفر اور فسق و فجور کی زندگی جو ہے وہ بسر کی تھی. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم عطا فرما دے, دین کا صحیح فہم عطا فرمائے, ایمان اور اسلام کی حقیقی قدر جو ہے وہ دل کے اندر پیدا فرما دے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی اتباع اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے, اور ایمان ہی پر جو ہے ہمارا خاتمہ ہو, اور قیامت کے دن میدان حشر میں اور آخرت کی جتنی منزلیں ہوں ان ساری منزلوں میں ہماری رفاقت اور ہماری دوستی قائم اور دائم رہے, اور جنت کے اندر اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.